είμαι πραγματικά έξαλλη. Είμαι πραγματικά έξαλλη με την κατάσταση των πολυεθνικών στην Ελλάδα. Avanti popolo alla ristorsa, bandiera rossa, bandiera rossa. Με την κατάσταση των πολυεθνικών στην Ελλάδα. Avanti popolo alla ristorsa, bandiera rossa, trionferà. Ω Θεέ μου, τι θα κάνω, με βάφτινε. Είμαι πραγματικά έξαλλη. Θα κάνει καμιά τρέλα. Μην κάνει καμιά τρέλα. Η Ντόρα είναι έξαλλη με τις πολυεθνικές. Ό,τι πιο τέτοια στιγμή. Τι μας βρήκε. Τα ηγέτη με την Ντόρα. Αν η Ντόρα έπεσε ταινίες, θα ήταν τα ηγέτη. Τι γίνεται, έχουμε εξαλωσύνες, ακούω. Τι? Βγήκε στα κάγκελα. Τι θα γίνει τώρα. Μαζεύτε τα. Βουλγαρία. Δεν φύγαμε. Μπορούμε να έχουμε τόσους κομμουνιστές σε αυτόν τον τόπο. Κάπου έχουμε μια η ζωή. Μια η Ντόρα. Δηλαδή ναι. Κάπου παιδιά. Τι θα γίνει. Έλα. Θα μείνει κανείς να υπερασπιστεί τον καπιταλισμό. Ο Κουτσούμπα. Καλά περνάμε. Όχι, είναι από εκεί. Α, από εκεί είναι. Ναι. Άμα είναι αλλάξει, κομμουνίστες. Να πάει από εκεί. Να έρθει ο ένας από εδώ να πάει. Όλοι οι κομμουνίστες αυτές. Η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα το πρωί βγήκε και μας έλεγε πόσο έξαλλη είναι. Τι ακούγεται. Εγώ κάτι εδώ μισό λεπτάκι. Τι είναι αυτό. Θα το βάλω θόρυβο. Μάλιστα. Κανόνας νούμερο ένα. Ωραία, βλέπω μια ταινία τώρα. Θα σταματήσω. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι είναι ο Κύρκος. Κοίταξα τον Κύρκο. Βάζουν, ο Κύρκος ήταν. Βάζουν από κάτω οι χορύπτες, πατάνε τη φέτα εκεί πέρα. Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε Κύρκο, απατάς ότι κουμπί να είναι. Κατέβασε τη φέτα, σε παρακαλώ, ακούγονται λάθος πράγματα. Τι χαλή είναι αυτό που μας έβαλες. Συγγνώμη από τους ακροατές για το λάθος του χορύπτη, δεν ξέρα πατήσει τα κουμπιά. Άλλος. Ρουφιάνει, κανονικά ρουφιάνει. Αυτός μας έτυχε, οι καλοί δουλεύανε. Ναι. Βγαίνει η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν το πρωί έξαλλη, γιατί οι πολυεθνικές υπάρχουν στη χώρα και δεν μπορεί να πάει να αγοράσει. Τι? Είπε και δύο προϊόντα. Είμαι πραγματικά έξαλλη με την κατάσταση των πολυεθνικών στην Ελλάδα. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Τα προϊόντα λέτε. Ναι, δεν είναι δυνατόν να αγοράζω εγώ το Tide, τα Pampers ή δεν ξέρω τι, ακριβότερα από τη Γερμανία. Δεν γίνεται. Ναι, είσαστε μικρή αγορά. Μάλιστα, ναι, είμαστε μικρή αγορά. Μικρή αγορά είναι και η Βουλγαρία. Μικρή αγορά είναι και τα Σκόπια. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Άρα δηλαδή, υπάρχει θέμα ακρίβειας. Βεβαίως υπάρχει θέμα ακρίβειας. Υπάρχει κανένας κυβερνητικός που κρύβει ότι υπάρχει θέμα ακρίβειας. Κάτι πρέπει να κάνουμε εκεί. Αποτελεσματικό. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Τα προϊόντα λέτε. Ναι. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Είμαι πραγματικά έξαλλη. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάπου έλεος. Δηλαδή να γίνεται κυβέρνηση κάποια στιγμή. Να τα κάνετε ρε παιδί μου. Κάποιος πρέπει να τα φτιάξει. Καλά έχει δίκαιη αγανάκτηση. Πώς να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία να γίνουν κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Κάτι να γίνει. Μήπως θα το συζητήσω στο κυριακάτικο τραπέζι. Κυριακός, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ανταμώνουν. Enough is enough. Έχουν να φάνε από το Παρίσι, από τη Μυραμπό. Τίποτα. Το παστίτσιο. Τα παστίτσια, ναι. Τώρα που είναι μπακαλιάρο στη μόδα. Πλησιάζουν οι μέρες του. Μπορεί να φάνε μπακαλιάρο κορδαλιά. Γιατί είχαν και μπακαλιάρο. Αλλά πώς θα πάει μαζί με το Tide. Και τα Pampers παίρνει Pampers η Ντόρα. Έχει ακράτεια. Όχι, μπορεί να παίρνει για μωρά. Ποια μωρά έχει τώρα. Εγγόνια, ξέρω. Έχει εγγόνια μωρά η Ντόρα, μεγαλώσανε. Δεν έχει, δεν ξέρω τι ηλικία. Κάτι θα γίνει πρωθυπουργή σε λίγο. Αυτή η οικογένεια έχει πάρα πολλούς και γεννάει συνέχεια για να κυβερνά τη χώρα μέχρι το 8.000. Ένα κεφάλι κόβει, τρία βγαίνουν. Ναι, πραγματικά. Ναι. Οπότε πηγαίνει και παίρνει και φαντάζομαι θα αγοράζει και σκορδαλιά και μπακαλιάρο ή το σκόρδο ή δεν ξέρω τι άλλο. Τον έχει βάλει να ξαλμυρίσει από τώρα. Ναι. Είναι μέρες. Πανάκριβα όμως και κάπου όπα πρέπει να γίνει με όλο αυτό. Δεν είναι εκτός αυτού, είναι έξαλλη, τα σπάει. Τι γίνεται. Με κουπόνια τη βλέπω σε λίγο. Δεν ξέρω, στις διαδηλώσεις τη βλέπω. Στις διαδηλώσεις λίγο με το tight ψηλά. Βάλαμε και για ολόλευκα λευκά. Βάλαμε και το παντιέρα ρώσα εκεί γιατί ξεκινήσαμε το δικό μας εμβατήριο. Αλλά δεν κολλάει πια, βλέπεις, εδώ έχουμε επαναστατικές διαδικασίες. Έχει τοποθέτηση προϊόντος τώρα. Δεν ξέρω. Το Tide είναι διαφήμιση. Ναι, ναι, το είπε πολιτικός. Στα Pampers, ας πούμε, που δεν έχει πάρει τη χορηγία, είπε Pampers. Α, όχι, το Pampers. Μάρκα είναι. Pampers. Δεν είναι, ναι, μπράβο. Όπως ο Νεσκαφές και η Coca-Cola. Όλα αυτά όλα είναι. Αυτά είναι ναι, τα έχουμε μάθει έτσι. Τα λένε έτσι. Όλοι οι καφέδες είχαν αυτό το όνομα κάπου. Νεσκαφέ. Ενώ υπήρχε με ένα Τανίκα. Τανίκα, πώς λεγόταν ένα. Το λέγαμε Νεσκαφέ Τανίκα. Ταγκανίκα. Όχι. Να, τι ήταν. Ένα μπουμεριές τώρα. Ένα εκεί που πήραμε εμείς κάποτε. Εμείς κάποτε πήρατε, είχατε και το μπρίκι με την πέτρα να βάλετε τη φωτιά από κάτω. Για τότε σου λέω. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν ωραίες εποχές. Ήταν φτηνά όμως τότε. Ήταν απλά σου βέβαια. Αυτό πάντως που λέει τώρα ο Μπακογιάννη για τις πολυεθνικές δεν έχει ενημερωθεί γιατί ο αδερφός της. Έχει και ανοίξει πόλεμο καιρό και πρωθυπουργός εδώ και 1,5 χρόνο πολεμάει τις πολυεθνικές. Και το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω και από την συχνότητά σας και στις πολυεθνικές, στις μεγάλες πολυεθνικές, ότι αν νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι καμία μπανανία, στην οποία μπορούν να πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε πολύ ακριβότερες τιμές, χωρίς να μας δικαιολογούν την αύξηση του κόστους, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Μπράβο! Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Κακάν, κακάν! Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάνετε λίγο υπομονή και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Αυτό το κάνετε λίγο υπομονή. Μας το έλεγε πριν 1,5 χρόνο. Ναι. Βγήκε τώρα σήμερα και λέει κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση με τις πολυεθνικές. Πόση υπομονή. Και μέχρι το 27 και αυτό, μαζί με τα τρένα. Με τα ασφαλή τρένα. Με τα ασφαλή τρένα, πόση υπομονή. Θα παίρνουμε το τρένο και θα πηγαίνουμε να βρούμε το σούπερ μάρκετ. Να πάρουμε τάιτ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι το καλό τάιτ. Το θέμα του Μητσοτάκη δεν είναι η ακρίβεια. Το θέμα είναι οι πολυεθνικές να δικαιολογούν γιατί το έχουν ακριβό. Ναι, αυτό φέβαια. Είπε. Δηλαδή, αν μου το δικαιολογείς, εντάξει. Σε εσάς το δικό σας Tide έχουμε βάλει και κίτρινους κόκκους. Ναι, όχι. Okay. Ας πούμε, δεν οι άλλοι έχουν μπλε και πράσινους, μόνο ξέρω εγώ. Όχι, τρίχρωμο το θέλω. Εσάς έχει το καλό, δεν είναι Tide έτσι. Ναι, τότε αξίζει, χαλάει. Τότε αξίζει, ναι, να είναι ακριβό. Να το πούμε στην εμείς τώρα, πήραμε κάτι άλλο. Σκοπιανοί, τι ξέρουν, τι να πλύνουν οι ξεπλένιδες. Άτε, τώρα. Δίνει το χαμηλή ποιότητα. Ναι, γι' αυτό είναι και φτηνά εκεί. Γι' αυτό είναι. Είναι ίδιες χώρες. Απλά κοστίζουν τα διόδια για να πας μέχρι εκεί να πάρεις Tide. Και βενζίνες. Ναι, από εμάς. Από εμάς, αν θες να πας για Tide μόνο. Όλη η Βόρεια Ελλάδα εκεί είπα και ψωνίζει πάντως. Όχι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ψωνίζει μόνο, ανοίγει εταιρείες. Οτιδήποτε. Στις γειτονικές χώρες. Φτιάχνει δόντια. Ναι, ό,τι μπορεί να κάνει. Γιατί εδώ δεν είναι. Είναι το Μονακό. Το γίναμε Μονακό τελικά. Γίναμε. Το Μονακό της Βαλκανικής. Ναι. Τι άλλο, τι θες. Όχι, Balkan version. Χωρίς μισθούς Μονακό. Με αυτά και με αυτά όμως, επειδή έχει κηρύξει τον πόλεμο άλλους οι πολυεθνικές και επειδή τώρα ο Μπακογιάννη είναι έξαλλη και δεν μπορεί άλλο με τις πολυεθνικές. Θα ραφτούμε. Όχι. Α. Θα ετοιμαστούμε για διαδήλωση. Του καπιταλισμού είναι η κρίση. Στην ανατροπή του βρίσκεται η λύση. Οι συνθήκες πλέον είναι όριμες και ιδανικές. Με πάλι να νικήσουμε τις πολυεθνικές. Ο πλούτος ανήκει στους εργάτες και όχι στα παράσιτα, τους κεφαλαιοκράτες. Τα λέει εδώ Μητσοτάκης, πολύ ωραία, μπράβο από διαδήλωση. Μπράβο. Έχει κατέβει κάτω για τις πολυεθνικές. Ήταν λίγο η φωνή από τα δακρυγόνα κάπως. Ναι, όποιος πάει κάτω έτσι γυρίζει πίσω. Φανταστείτε Μητσοτάκη με άσπρα μάτια, με μαλόξ, τώρα και αυτά, δακρυσμένο ελαφρό, κόκκινη κόρη. Ναι, λογικό δεν είναι. Ναι, ψωμένη γροθιά, ψωμένη γροθιά μόνη, ενώ λέει αυτά. Εν τω μεταξύ έχει στείλει και κάτι επιστολές στην Φοντερ Λάιεν για τις πολυεθνικές. Θυμόμαστε όλοι. Η Φοντερ Λάιεν έχει κάνει αλλάξει. Η Φοντερ Λάιεν παίρνει πάμπες. Σκασίλα της Φοντερ Λάιεν. Οι πολυεθνικές. Μετά τον πόλεμο που κήρυξε ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπουργοί. Μετά τις επιστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν αλλάξει και έχουν ρίξει τις τιμές. Χαμός. Mm. Και βγαίνει τώρα ο Μπακογιάννης σήμερα και λέει είμαι έξαλλη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γυρνάμε σπίτι και λες δεν είχαμε συνηθίσει με ρέστα. Και ξαφνικά έχεις ρέστα από τότε που το έχεις φωτογραφίσει. Και γεμάτες σακούλες. Και γεμάτες σακούλες. Κυρίως αυτό. Έχει αποδώσει και αυτό. Πάει πάρα πολύ καλά και αυτό. Όλο το κυβερνητικό έργο τώρα. Μην κορυδευόμαστε. Εντάξει, και τώρα με τον ανασχηματισμό θα εκτοξευθεί όλο αυτό. Φαίνεται. Η επανεκκίνηση της οικονομίας με τον Πυρακάκη, η ανάπτυξη. Έχει ενθουσιασμό ο κόσμος. Δηλαδή, όπου σταθείς, λένε όλοι: ωραία κυβέρνηση, ωραίος ανασχηματισμός. Αυτό χρειαζόταν. Και τη χαίρομαι. Mm. Μήπως θα σκεφτόταν, επειδή βλέπουμε τις τιμές, να μην έκανε υπουργούς και υφυπουργούς αυτούς που έχουν τα καρτέλ. Ναι, δεν ξέρω. Έτσι, ιδέες δηλαδή. Για αυτόν που έφυγε. Ναι, για αυτόν που έφυγε, για αυτούς που δεν έχουν φύγει ακόμα. Πάντως, να ξέρεις ότι υπουργός αναπτύξεως είναι ένα παιδί του λαού. Θεοδωρικάκος. Μπράβο. Είναι του λαού. Επειδή είχε ψηφίσει κουκουέ μια φορά. Όχι, όχι. Ήταν και γραμματέας. Ναι, ναι. Αυτό, αν είναι παιδί του λαού, θα μάθουμε πόσο παιδί του λαού είναι, αλλά πριν θα ακούσουμε δύο απόψεις του. Έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός κατά 30%. Φτάνει. Όχι, δεν φτάνει. Επειδή είμαστε και δύο, είπαμε ότι είμαστε φτωχοί. Ήμασταν. 850 μεικτά, 600 τόσα, 700 καθαρά, όταν το ενίκιο που θέλει ένας άνθρωπος είναι 400, ούτε εγώ ούτε εσείς μπορούμε να ζήσουμε με 300. Ακούστε κύριε Παπαδάκη, αυτή η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για συγκεκριμένα πράγματα και πιστεύω ότι πρέπει να κρίνετε και να αξιολογείτε για το αν αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε τα πραγματοποιεί ή όχι. Άκου τώρα απάντηση. Συμφωνούμε. Του λέει ο Παπαδάκης ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, μπορούμε να πούμε άλλα 10 και η απάντηση του κυβερνητικού είναι η κυβέρνηση αυτή έχει δεσμευτεί για συγκεκριμένα πράγματα, θα κριθεί για αυτά. Τι θα απαντήσει, ότι αν ζεις 400. Το ότι παίρνεις κατώτατο μισθό 700 καθαρά, 750 πόσο είναι, 740 και το ενίκιο είναι 600 και καλείσαι να ζεις με 140 αν βάλεις και τους λογαριασμούς, δεν ζεις. Ναι. Γι' αυτό δεν έχει πει κάτι η κυβέρνηση. Όχι, απάντηση δεν γιατί τον βρήκε το μισθό, τον ανέβασε και ένα 20αρικάκι εκεί πόσο έρχεται η αναλογία. Και άρα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν είναι συγκεκριμένο. Μόνο για τα συγκεκριμένα πρέπει να πούμε. Για τα υπόλοιπα. Εμείς το πήραμε πιο χαμηλά, το πήγαμε εκεί. Ναι, το πήγαμε άρα εκεί. Αυξήσαμε κάτι. Το ότι δεν φτάνει ακόμη και αν τον διπλασιάσει. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό, δεν θα μπει στη δημόσια συζήτηση. Βγαίνει και λέει για αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Το ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές όμως πήγαν το λάδι στο 15 ευρώ και τη φέτα επίσης στα 15 ευρώ. Και βγάζουν το τώρα έξαλλη. Και βγάζουν τώρα έξαλλη. Άρα και δυσχεραίνει τη θέση αυτών που παίρνουν το 740 και 800 και 900 και 1200 δεν βγαίνει. Και 1200 με οικογένειες δεν βγαίνουν και δύο μισθοί να μένουν με δύο παιδιά τα 2400 οριακά και όχι. Στην άκρη δεν μένει κάτι πάντως. Τι να μείνει στην άκρη. Εδώ δεν μένει στη μέση. Να μείνει στην άκρη. Θέλω να πω ότι απαντάνε με τέτοιο τρόπο στο δημόσιο λόγο που είναι κενός. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Τι θα πει, δεν έχω δε, για το συγκεκριμένο θα κριθούμε. Αυτό που σου λέει είναι πολύ συγκεκριμένο. Σε ρώτησε. Πώς θα ζήσει. Και δεν λέει. Δεν έχουμε δεσμευτεί και αυτό. Αρλουμπαρίες. Κουπόνια, κάτι, whatever. Χρόνος, καλή τύχη. Χάνεται χρόνος. Έτσι, με τίποτα. Λέξεις στη σειρά. Μα αυτό είναι ο στόχος όμως. Να χαθεί ο χρόνος, να περάσει τετραετία. Αυτό είναι. Τι ήρθαν εκεί για να κάνουν. Ήρθαν εκεί για να περάσει ο χρόνος. Να συμπληρώσουν τα τετραετία. Όταν δεν λέει καινολογίες, λέει κάτι άλλο μετά ο Θεοδωρικάκος. Ο κόσμος τη δέσμευση την έχει συσχετίσει με το θα. Όχι. Δηλαδή άλλο δεσμεύομαι ότι θα καλυτερεύσω τη ζωή σου και άλλο καλυτέρευσα τη ζωή σου. Ένα λεπτό. Ακούστε, ας είμαστε ειλικρινείς. Και όταν έχει καλυτερεύσει η ζωή, πάλι υπάρχει. Πάλι ο κόσμος σου λέει θέλω και κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο. Καλό είναι αυτό. Μα δεν είπα ότι δεν είναι καλό. Όμως αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν θα πάψει κάποιος να λέει για παράδειγμα ότι το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Άρα, εντάξει. Όσο και να πάρεις, θα λες ότι η ακρίβεια είναι τώρα. Που δεν πεινάει κιόλας. Λέει ότι είναι έξαλλη με το Tide και το Pampers. Οπότε τι να κάνουμε. Άρα δεν αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια, αφού θα γκρινιάζεται έτσι κι αλλιώς. Άντε, για πάμε παραπέρα. Τι άλλα νέα. Έχουμε εδώ πάλι μιζέρια. Σε άλλα νέα. Πάλι είδες μιζέρια. Στην Τουρκία τι έγινε. Ο χαμός τώρα. Διαδηλώσεις. Το λύσαμε και αυτό το θέμα. Βγαίνει ο Άδωνης και λέει για τα ράτσα. Πάντα είχαμε ράτσα. Άρα τι θέλει. Θα έχουμε ακόμα. Ναι, τέλος. Γιατί διαμαρτύρεστε, λέει, αφού έχει καθυστέρηση στο Παρίσι 12 ώρες και εδώ έχετε 10 ώρες στα εξωτερικά. Τέλος. Άλλο θέμα. Είδε στην Τουρκία τι έγινε. Και έχω δει ράτσα και αλλού. Έχω δει ράτσα και αλλού. Στο Αττικό. Αυτό το νοσοκομείο γεμίζει με ράτσα. Πήγαινε στο άλλο νοσοκομείο. Σκορπιστή. Αν γίνεται και σε σκόνη. Για να τελειώσουμε. Να μην γίνεται και ράτσο. Ωραίες απαντήσεις δίνει ο Θεοδωρικάκος. Όλοι τους όλους. Πολύ συγκεκριμένοι. Ότι πάντα θα έχουμε ακρίβεια. Από ό,τι διαμαρτύρεστε, είχαμε, έχουμε, θα έχουμε πάντα ακρίβεια. Θρασίμουλας. Όλα είναι καπνός. Ατμός. Αλλά όμως τον ειρωνεύεσαι στο Θεοδωρικάκο, γιατί κάθεσαι εδώ από την άνεση με, δίνει δικαιώματα. Με τον παχυλό μισθό σου και ειρωνεύεσαι το Θεοδωρικάκο. Που, τι παίρνει. Τι παίρνει. 360. Τι έπαιρνε από σου. Τι έπαιρνε. Τι έπαιρνε. Τα δύο θέματα που είπατε να συζητήσουμε δεν είναι δύο. Είναι ένα. Και μόνο σας περιγράψατε γιατί είναι ένα. Η ακρίβεια δεν είναι ένα περίεργο φαινόμενο. Κύριε Παπαδάκη, έχετε υπάρξει φτωχός. Πανφτωχός. Παρομοίως. Κύριε Παπαδάκη, έχετε υπάρξει φτωχός. Πανφτωχός. Παρομοίως. Έχω μεγαλώσει σε δύσκολες συνθήκες. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Έχω μεγαλώσει σε δύσκολες συνθήκες. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πολύ διαφορετικές από αυτές που έχω μπορέσει να εξασφαλίσω για τα παιδιά μου, όχι μόνο υποφαινόμενος, η γενιά μας με την ευρεία έννοια, με την ευρεία έννοια, άρα μπορούμε να καταλαβαίνουμε. Έχει υπάρξει πάμπτωχο με την ευρεία έννοια, εσύ. Ναι, ναι, γενιά μου έχει υπάρξει πάμπτωχο, άρα και εγώ. Ναι, ενώ το ξεκινάει με τον Παπαδάκη ότι πάμπτωχο παρομοίως. Τι ω δηλώνει παρομοίως φτωχό. Ο Θεοδωρικά. Παρομοίως φτωχό. Δηλαδή είσαι φτωχό παρομοίως. Πάμπτωχο. Όχι φτωχό. Παρομοίως όμως. Ναι, παρομοίως. Όπως λέμε, να ζήσετε. Η ώρα είναι καλή. Παρομοίως. Το Αιγύπτο, αυτό του έτσι ήθελε να το. Και του χρόνου. Να το σηματοδοτήσει. Μα αφού δεν ήταν φτωχός, δεν ξέρει τίποτα. Γιατί ποια η ανάγκη ενός ανθρώπου να πει ότι κάποτε ήταν φτωχός. Ποια η ανάγκη μπορείς να μου πεις. Ποιος ο λόγος. Ακούμε από πάρα πολλούς. Για ποιο λόγο να μας πει τι έκανε πριν 20 χρόνια. Που τελικά δεν ήταν κιόλας. Δεν ήταν, γιατί ήταν μια γενιά. Με την ευρεία έννοια δεν ήμασταν. Δεν είχαμε κινητό τότε όλοι. Γιατί περίπου συνομήλικοι είμαστε εγώ με τον Θεοδωρικάκο. Ναι, δεν είχαμε. Μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Δεν είχαμε κινητό. Ναι, με αυτή την έννοια, με την ευρεία έννοια, ήμασταν πιο πίσω από τη σημερινή γενιά. Έχετε υπάρξει χωρίς κινητό. Παρομοίως. Παρομοίως. Έχουμε ζήσει χρόνια δύσκολα, χωρίς κινητό. Μην κοιτάτε εσείς που τα έχετε όλα εκεί. Αυτό. Και κατά δύο κλικ και πληρώνεις με κάρτα. Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι λοιπόν ο Θεοδωρικάκος. Παρομοίως. Σκίστηκε η ψυχή μου τώρα. Όλων τώρα. Τι, άσε τώρα. Είναι να τα συζητάμε. Τι θέλεις και το βγάζεις τώρα αυτό. Δηλαδή να μας ρίξει την κατάθλα. Αυτή είναι, είμαστε καθρέφτης εμείς εδώ, Αποστολή. Η εκπομπή είναι καθρέφτης. Δεν γίνεται να τα κρύψουμε. Δεν είμαστε παραμορφωτικός. Αλλά... Όχι, ζωντανή, ρεαλισμό θα πάρει στην πραγματικότητα. Θα δεις ότι υπάρχουν, υπήρχαν και πάμπτωχοι παρομοίως κάποτε. Δεν είναι όλα καλά όπως είναι τώρα. Δεν είναι αυτό. Με την ευρεία έννοια ήταν φτωχό. Ενοχικά μπορεί να έχω περάσει δίπλα από το χαρτόκουτο του Θεοδωρικάκου και να μην άφησα τίποτα. Αυτό σκέφτομαι τώρα. Εντάξει. Να ήταν κάπου στην Πανεπιστημίου και να γνώρισα. Εσύ... Να κοίταγα το κινητό μου. Θα είχες τους λόγους σου κι εσύ. Παρομοίως. Παρομοίως. Κολλάει γενικό. Μπαίνει παντού. Το παρομοίως. Εδώ το κόλλησες στο πάμπτωχο. Δεν κολλήσεις παντού. Πραγματικά. Εκεί με τον Παπαδάκη. Και ο Παπαδάκης είναι ωραίος. Και ο Παπαδάκης. Γιατί έχετε κάνει φτωχός αυτή τη θητεία. Ναι, έχω κάνει. Έχω κάνει δύο χρόνια όμως. Έχω κάνει δύο χρόνια φτωχός στον Εύρο. Τότε η θητεία ήταν στη φτώχεια, ήταν μεγάλη. Δεν ήταν όπως τώρα που 12 μήνες στο στρατό και στη φτώχεια. Τότε όταν είχαμε ζήσει. Ναι, αυτό ακριβώς. Να γυρίσουμε λίγο στην προανακριτική στα Τέμπη. Γίνεται η προανακριτική, θα ανοίξει, θα κλείσει τσακ μπαμ, γιατί δεν θέλει η κυβέρνηση να μαθευτεί τίποτα απολύτως και κάνει την κάρα συγκάλυψη. Και έχουν βγει και λένε ένα σωρό επιχειρήματα. Όλοι οι συνταγματολόγοι πλην Αλυβιτζάτου, όλοι λένε ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό που γίνεται. Οι προανακριτικές γι' αυτό υπάρχουν, για να περνάνε από εκεί οι πολιτικοί και να καταλήξουν και μετά με το φάκελο και ο ελληνικός λαός να ενημερώνεται, γιατί στο δικαστήριο δεν θα ενημερωθούμε. Δεν θα γίνει. Είναι λίγο κλειστό το κτίριο. Ενώ εκεί στη Βουλή θα δούμε, θα πάνε μάρτυρες, θα πάει ο ένας, θα πάει ο άλλος. Θα τα βλέπαμε από τους βουλευτές που θα ανακοινώνουν μετά. Και δεν είναι μόνο το κτίριο, είναι και το κύκλωμα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Γιατί μετά μπορεί κάποιος να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας από εκείνο το δικαστήριο. Δεν ξέρω, έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Εγώ δεν. Παρομοίως. Παρομοίως θα γίνει. Οπότε δεν ξέρω και μπορεί κάποιος καχύποπτος να πει ότι είναι και ελεγχόμενη δικαιοσύνη και γι' αυτό να προτιμάει να πάει στη δικαιοσύνη και να μην έχει αντιπολιτευόμενους βουλευτές να ρωτάνε άβολες ερωτήσεις. Εγώ αυτό που είπε. Ο καχύποπτος. Δεν το πιστεύω. Ούτε εγώ. Ναι. Δεν υπάρχουν όμως τέτοιοι συνάνθρωποι μας. Υπάρχουν. Λέει, αφήνω αυτό εδώ. Το αφήνω εδώ. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας που έχουν κάνει καχύποπτη. Παρομοίως. Αλλά έχουν κάνει θητεία καχύποπτου. Παλιά. Ναι, παλιά. Παλιά, ναι. Πανκαχύποπτος. Δηλαδή. Εγώ έχω κάνει καχύποπτος παλιά. Έχεις κάνει και τώρα δεν είμαι. Τώρα τους εμπιστεύομαι, τους βλέπεις. Με κλειστά. Βλέπεις τον Τριαντόπουλο. Βλέπεις τον Τριαντόπουλο. Αφού θέλει που να δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τη φάτσα του λαγού του Χρυσαυγίτη. Δηλαδή και όλο το λιγότερο. Όλο το εσάνς που σου βγάζει. Θέλει να πιστεύεις να αυτός ο άνθρωπος θέλει να συγκαλύψει. Όχι. Θέλει να γλιτώσει κάτι. Μα είναι συνεννοημένη αυτή η πρόταση. Η απόφαση του να πάει κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Όχι, του ήρθε έτσι ξαφνικά. Παρομοίως. Ένα βράδυ. Ξεπερνάνε όλο το σκηνικό που θα γίνονταν στην προανακριτική. Γιατί η εξεταστική προηγούμενη, έτσι όπως λειτουργήσε, παρά το ότι δεν ήταν καλή στιγμή της Βουλής, ανέδειξε το θέμα. Εκεί βγήκαν όλοι. Είδαμε τον αγοραστό να λέει: δεν θα σας απαντήσω, επικαλούμε το δικαίωμά μου της σιωπής. Είδαμε πως συμπεριφερόταν ο Καποτόρτο που είναι κατηγορούμενος της Hellenic Train. Είδαμε και την Καριστιανού και τους είδαμε και τους μάθαμε όλους. Και είδαμε και τον Μαρκόπουλο σαν πρόεδρο της Επιτροπής. Ναι, τις καφρίλες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και οι λαμπρές στιγμές. Βγήκανε και πράγματα και αποκαλύφθηκαν και θέματα και πράγματα. Είδαμε όλους τους βουλευτές. Εδώ δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Δεν εμπιστεύονται την Βουλή και το πάνε στην δικαιοσύνη, γιατί εκεί πρέπει να πάει και καμαρώνει ο Τριαντόπουλος που είναι ο πρώτος πολιτικός που το πάει στη δικαιοσύνη. Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Θα σας πω εγώ από τώρα, θα αθωθεί. Μα μοιάζει και αθώος. Καλά, εννοείται. Δεν είναι. Μα θα το ρωτήσει ο πρόεδρος. Μπάζωσες. Όχι. Άρα αθώος. Ορίστε, το ομολογεί. Παρομοίω. Έχουμε ομολογία. Δεν μπάζωσε. Έχεις κάνει μπάζωμα παλιά. Όπως είναι κατ' ο πάμφτωπος. Έχω κάνει μπαζωτής. Έχω κάνει μπαζωτής. Παμπαζωτής. Παμπαζωτής. Οπότε να, είναι καθαρός. Για όλο αυτό λοιπόν μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα. Το άρθρο 86 είναι ένα άρθρο το οποίο δεν το καταπίνει ο ελληνικός λαός. Βεβαίως δεν μπορούμε να λαϊκίσουμε και να πούμε ότι όποιος μηνύει οποιοδήποτε γιατί στην Ελλάδα... Δεν θα κυβερνήσει κανείς ποτέ. Δεν θα μπορούσε να γίνει όμως... Να σας πω την αλήθεια, μπορούσε να γίνει το ίδιο και με τον Καρμαλή. Μα δεν έχει έρθει. Όχι, αν δεχόταν την προανακριτική η κυβέρνηση, αυτή την ώρα θα ήμασταν αλλού. Δεν ήταν από το ελληνικό, από την ελληνική ανακριτική αρχή. Εάν έρθει για τον Καραμανλή, από την ελληνική δικαιοσύνη κάτι, θα πάει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, για μας και για μας τους ίδιους, εγώ το έλεγα χρόνια στις διάφορες επιτροπές του Συντάγματος. Έλεγα, παιδιά, για όνομα του Θεού, για να προστατευτούμε εμείς, δεν πρέπει να έχουμε τέτοιου είδους φίλτρα. Γιατί αν ήθελε η Νέα Δημοκρατία να κάνει συγκάλυψη, να το πω διαφορετικά. Θα έκανα αυτό για το οποίο μας κατηγορούν. Δηλαδή, έχουμε πλειοψηφία στην προανακριτική επιτροπή. Θα παίρναμε την απόφαση, θα οδηγούμασταν σε ένα πάρα πολύ ωραίο αθώος ο Τριαντόπουλος. Ναι. Δεν θα πήγαινε ο Τριαντόπουλος. Το κλίμα δεν προσφέρεται για τέτοιες αποφάσεις. Με συγχωρείτε, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν γίνει αυτά. Έτσι λοιπόν, εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη λέει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε την πλειοψηφία στην προανακριτική. Θα το κάναμε όπως παλιά, θα τον βγάζαμε αθώο. Ναι, αυτό ισχύει, έτσι θα το κάνουμε, αλλά θα ήταν και οι άλλοι μέσα. Θα ήταν όλα τα κόμματα και λόγω της αλληλοσύγκρουσης θα έβγαιναν πράγματα. Μα και το θέμα της προανακριτικής δεν είναι η απόφαση. Ξέρουμε τι απόφαση θα βγει υπέρ τους. Έχουν την πλειοψηφία. Είναι η διαδικασία. Και τι θα βγάλει η διαδικασία και τα συμπεράσματα που εμείς θα βγάλουμε. Γιατί στην προανακριτική θα καλούσαν τα άλλα κόμματα και το Μητσοτάκη. Ναι. Γιατί πρέπει να πάει ο Πρωθυπουργός. Όταν είναι ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό εκεί, δεν μπορεί να λειτουργεί μόνος του. Για ένα τόσο κομικό θέμα, έχει πάρει εντολές. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Κάπου λογοδοτεί. Ένα γατάκι στον τόπο, σκυλάκι να ρωτήσει, θα το καταλάβει, θα σου το πει. Δεν είναι λογικό. Ενώ ο δικαστής δεν θα καλέσει τον πρωθυπουργό. Πώς με τις υποκλοπές. Με την αντίληψη του δικαστή ότι είναι ο πρωθυπουργός από πίσω. Δεν έχει την έννοια να το διερευνήσει αυτό. Όπως με τις υποκλοπές που χύθηκε άπλετο το φως που ήταν υπό το Μητσοτάκη ΕΕΠ. Έτσι και εδώ. Όλοι το είδαμε. Δεν καλέσαν τον Μητσοτάκη, δεν απολογήθηκε ο Μητσοτάκης στις υποκλοπές που ήταν ο προϊστάμενος. Έχουν κάνει τη συγκάλυψη από την πρώτη ώρα. Ναι, από την πρώτη ώρα και τώρα το χειροτερεύουν, το κάνουν ακόμη χειρότερο και το τρίβουν και στα μούτρα των συγγενών που υποτίθεται έσκυψε και στα ονόματα. Και στη Βουλή έσκυψε εκεί και κοίταξε τα ονόματα για λίγο με σεβασμό και σεμνότητα. Και κάμερες. Καλά. Ενώ δεν έχει μόνο σεβασμό και σεμνότητα. Χωρίς κάμερες. Σεβασμό, σεμνότητα, κάμερες. Επειδή κάμερες. Χωρίς κάμερες ο Μητσοτάκης είναι κενό. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Μόνο στις κάμερες υπάρχει. Ένα κολοκουμπί είναι. Κλείστε την κάμερα. Και τελειώνει ο Μητσοτάκης. Άμα κλείσει την κάμερα, δεν έχουμε Μητσοτάκη. Σκεφτείτε το. Πώς γλιτώνουμε. Σε όλα τα υπόλοιπα. Και η Ντόρα Μπακογιάννη συνέχισε. Όχι. Το αλλά ξέρετε τώρα, κύριε Χασαπόπουλε. Με τόσο κόσμο έξω στους δρόμους δεν θα μπορούσα να το κάνω. Θα ψήφιζε κάποιος από την πλειοψηφία την παραπομπή του. Από την? Από την Δημοκρατία. Με τόσο κόσμο απ' έξω, αποκλείεται να μην τον παραπέμπει πάνω. Απλώς ο Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα που μπήκε στη Βουλή έδινε μάχη γι' αυτό. Δηλαδή, αν δείτε παλαιότερα, θα δείτε ότι εμείς αυτό πιστεύουμε. Και πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος να πείσει τον κόσμο. Καλά, επειδή σας βολεύει, το λέτε, μην το συνεχίσουμε τώρα. Κύριε Χασαπόπουλε, δεν μας βολεύει. Γιατί μας βολεύει? Γιατί μας βολεύει, δεν μας βολεύει το άρθρο. Είναι δυνατόν. Γιατί επικαλούνται τώρα την αλλαγή του άρθρου 86 που έχει πέσει στο τραπέζι πολλές φορές και όντως ο Μητσοτάκης ως βουλευτής είχε θέσει θέμα. Δεν έχει γίνει ποτέ. Και τώρα λένε ότι θα το αλλάξουν. Να δούμε αν θα το αλλάξουν και τι ακριβώς αλλαγή θα γίνει. Το 86 είναι αυτό που λέει ότι οι υπουργοί δικάζονται αλλιώς. Ναι, ναι. Δεν είναι υπουργών αυτό. Ναι. Και λέει τώρα θα το αλλάξουμε, άρα σπάει ο Τριαντόπουλος κατευθείαν στο δικαστήριο. Αλλά κάτσε να δούμε τι θα βγάλει το δικαστήριο και τι αλλαγή θα κάνουν. Το βλέπουμε. Έτσι κι αλλιώς. Γιατί δεν νομίζω να είναι οι άνθρωποι που έχουν μάθει να ελέγχουν τη δικαιοσύνη τόσο σφιχτά που την έχουν πνίξει. Οι δικαστές έχουν μάθει να ελέγχονται τόσο σφιχτά που αν δεν είναι πνιγμένοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν από τον τελευταίο, ειδικά οι υψηλοί πάνω. Οπότε δεν ξέρω τι τύπο αλλαγή θα γίνει. Απλά το ρίχνουν τώρα σαν τυράκι, θα αλλάξουμε το 86. Άρα έχουμε καλές προθέσεις, άρα ας πάει ο Τριαντόπουλος εκεί. Μείνε στη Βουλή και μάθουμε τι έχει γίνει. Όλοι δεν χρειάζεται να μαθαίνουμε. Τώρα καλύτερα, εκεί πέρα σε κλειστές πόρτες είναι πιο καλά όλα αυτά. Εννοείται, στο δικαστήριο. Το 86 είναι αυτό που πήγαινε να ανταλλάξει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με Τσοτάκης που έκανε deal. Με τον Ανδρουλάκη που λέει πάνω το ψηφίσουμε. Έκανε μια πρόταση τώρα. Ναι, αυτό. Ντύλ όμως που έκανε. Αντάλλασε αυτό. Δεν είναι όλα τα ντύλ κακά. Ναι. Αμέσως και εσύ. Απλά λέμε για αυτά που είναι τώρα κακά. Ναι. Χτες έγινε μια εκδήλωση πάνω στην Θεσσαλονίκη στο περίφημο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Μετονομάστηκε μια αίθουσα σε Μάρθη Καριστιανού του σχολείου του Πανεπιστημίου εκεί. Ήταν και ο πατέρας της Μάρθης, ο δικηγόρος ο Ψαρόπουλος, που εμφανίζεται και λέει με τη γνώση του νομικού πολλά πράγματα και αποκαλύψεις. Και ήταν και η κυρία Μαρία Καριστιανού, η μητέρα της Μάρθης, μίλησε εκεί προς τους φοιτητές. Αγαπημένα μας παιδιά, νέοι άνθρωποι, εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να έχετε την πιο εύκολη μοίρα σε μια χώρα γεμάτη οξυγόνο. Ας είναι τα κεκοιμημένα μας οι τελευταίοι που έφυγαν χωρίς οξυγόνο από αυτή τη γη. Στις 7 Φεβρουαρίου του 2025 γράψατε ιστορία και συνεχίζετε να γράφετε, καθοδηγούμενοι από το ήθος και την αγάπη σας για το φως και την αλήθεια. Στηρίξατε την ένωση της κοινωνίας και την αληθινή αλληλεγγύη. Σας έχουμε μαζί μας, στο πλάι μας και είστε ό,τι πολυτιμότερο μας ευλόγησε ο Θεός να έχουμε. Γεμάτη καρδιά μου με την εικόνα σας από εκείνη την πρώτη Παρασκευή, στις 7 Δευτέρου, ταξίδεψα σε ένα στίχο και σας τον αφιερώνω. Άλλος ήλιος έχει βγει, σε άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Τα άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανά από δαόντουνιας. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανά από δαόντουνιας. Θα θανά από δαόντουνιας. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Ναι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Στα καλλιτεχνικά νέα τώρα της Ηλιούπολης. Α, ναι, είπα και εγώ. Η Πλατεία Τέχνης κάνει συναυλία την παράλληλη Κυριακή, 30 του μήνα, είναι η Κυριακή που αλλάζει η ώρα, για τα Τέμπη. Α, ωραία, πού. Θα σας πω, ναι. Στην κεντρική πλατεία έχουμε δίπλα μια άλλη πλατεία, κολλητά, που είναι το μνημείο της Αντίστασης. Που είχατε κάνει και πριν λίγο καιρό. 28 Οκτωβρίου, ναι, και είναι μια όμορφος χώρος. Τα έχουμε μάθει και εμείς, δεν θέλαμε, τα μάθαμε. Άρα είναι πολύ χρήσιμα και αναγκαία αυτά που έχετε μάθει. Αυτές οι πλατείες έχουν κανένα όνομα. Όλες. Γιατί δεν τα λέτε. Και η πλατεία την κάτω την πλατεία. Θα σου πω γιατί. Και η ίδια κεντρική πλατεία έχει δύο ονόματα. Ωραία, και γιατί λέμε όλη κεντρική πλατεία και πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Αυτή η πλατεία δίπλα είναι ένα. Σαν μπάρκο κάπως και είναι το μνημείο της Αντίστασης. Δεν έχει όνομα. Έχουμε τόσες πολλές πλατείες που κάποιες είναι no name. Α. Ναι, αυτές που έχουν πώς name. Όχι, δεν αυτές που την έχουν. Ένα. Όλοι, πάνω, με τα μάτια. Στην κάτω. Εκεί θα γίνει συναυλία. Με μαγαζιά μάλλον. Όχι. Στα σουβλάκια. Βάζουμε δικά μας ονόματα. Η πρώτη πλατεία όπως κατεβαίνεις από το Γκαρέα. Ναι, είναι το Μπακάλικο. Η επίσημη ονομασία είναι 28 Οκτωβρίου. Αυτή έτσι είναι. Κανείς δεν τη λέει. Πότε κανείς. Ποια είναι. Τη λέγαμε παλιά, ήταν ένα βίντεο κλαμπ ο Λόλος. Α, στο Λόλο. Ναι, λέγαμε την πλατεία του Λόλου. Μετά άνοιξε ένας Βενέτης, φούρνος. Mm. Τη λέγαμε έτσι. Mm. Δεν είναι τώρα εκεί, είναι δίπλα. Και τώρα είναι το Μπακάλικο. Στο λέμε στο Μπακάλικο, ναι. Μια άλλη πλατεία, ας πούμε, με τα Κανάρια, είναι η πλατεία με τις τράπεζες. Τα Κανάρια. Το κανονικό είναι Γεωργίου Καραϊσκάκη. Αλλά κανείς δεν τη λέει έτσι. Κανάρια τη λέμε, γιατί παλιά ήταν μια ταβέρνα πολύ παλιά που λεγόταν Κανάρια. Α, και έχει μείνει. Ναι, η πλατεία που γίνεται η παρέλαση, τη λένε έτσι, η πλατεία Ηρώων, η Ηρώου, το κανονικό είναι Αμαλία Φλέμινγκ. Δεν το λέει κανείς έτσι. Μάλιστα. Ναι, υπάρχουν μια πλατεία Αϊνστάιν που δεν τη λέει ποτέ κανείς. Γενικώς έχουμε πολλές πλατείες που δεν τις λέμε. Το έχω δει και σε Ινδιάνικα χωριά αυτά. Τι να κάνουμε, έτσι, αυτά ονόματα, ναι. Τα κάνουμε με τον τρόπο μας. Καλά κάνετε, καλά. Και αφού συνολογέστε και αυτά, βάλτε σύνορα όμως, να μην βγαίνετε έξω. Να μην μπαίνουν μέσα οι ξένοι. Και αυτό θα κάνουμε. Και να μην βγαίνουμε. Εμείς θα πάμε όπου θέλουμε γιατί αξίζουμε στους άλλους. Αξίζετε. Εμείς δεν σας αξίζουμε. Όχι, εσείς δεν μας αξίζετε. Ναι. Αυτό. Πέμπτη. Πέμπτη, ναι. Λοιπόν, συναυλία για τα Τέμπη, 30 Μαρτίου, 7 ώρα. Θα έχει αλλάξει και η ώρα την άλλη Κυριακή. Φανταζόμαστε ο καιρός θα είναι ωραίος. Θα τραγουδήσουν νεανικά σχήματα και μαθητές. Δεν τα έχουμε, τα έχουμε τοπική, δηλαδή, αλλά δεν τα ανακοινώνουμε. Έτσι. Ναι, τοπικά. Δεν τα ανακοινώνουμε ακόμα. Ο τίτλος της συναυλίας είναι «Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο». Από το Γιάννη Ρίτσο. Και από κάτω υποσημείωση για να μην ξεχνιόμαστε, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Θα επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες. Προφανώς είναι δωρεάν είσοδος, γιατί θέλουμε και στις γειτονιές και στη δικιά μας γειτονιά να μην ξεχαστεί αυτό το θέμα, να υπάρχει πάντα ψηλά και το θέλει και ο κόσμος. Και μέσω του τραγουδιού, που είναι η πιο εύκολη αφορμή και φόρμουλα, το κρατάμε ψηλά αυτό το θέμα. Γιατί είναι μια ανάγκη των ανθρώπων να είναι δίπλα στους συγγενείς, να σταθούμε δίπλα στους συγγενείς. Έχουμε και νεκρό στην Ηλιούπολη, θαμμένο στο νεκροταφείο, το Γιάννη το Βουτσινά, που η οικογένειά του ζει στην Ηλιούπολη. Η αδερφή του και η μητέρα δηλαδή. Οπότε ήταν στο τρένο. Οπότε το κρατάμε όσο μπορούμε με τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που έχουμε ψηλά το θέμα. Ναι, μπράβο. Ωραία κίνηση. Ωραία είναι να γίνεται. Δεν είναι θέμα ωραία. Είναι αυτονόητη υποχρέωση και ανάγκη. Κυρίως ανάγκη. Και ανάγκη όλων μας. Γειτονιές, ναι, ναι, πάνω, αυτό πάνω. Είναι το ενδιαφέρον. Ότι και εκδηλώσεις και όλα. Και κεντρικά έχει γίνει και το θέμα δεν θα σβήσει. Δεν πρέπει να σβήσει. Βλέπεις, κάνουν τα πάντα για να σβήσει. Και να το εξαφανίσουν και κόντρα σε όλη αυτή τη λογική, επειδή τους ενοχλεί και τους τσούζει, όχι, θα μείνει ψηλά. Και άμα κάνουμε αυτή τη συναυλία, θα κάνουμε και κάτι άλλο μετά. Και κάτι άλλο μετά, και θα υπάρχει πάντα ψηλά, μέχρι να τελειώσει ή να φτάσει σε ένα σταθμό όλο αυτό. Στο τέρμα. Να δούμε, ναι. Ένα σχολείο που θα έρθει θα πει αυτό το τραγούδι του Φίβου. Τώρα, βγήκε μια δημοσκόπηση χθες που επιτέλους δείχνει δεύτερη τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι επιτέλους, και προχθές δεν ήταν πάλι δεύτερη κάπου. Τώρα είναι πιο δεύτερη. Πιο δεύτερη. Ναι, είναι, έχει ανέβει πάνω. Δευτεράτσα. Περιμένω τη στιγμή που αυτό το τόπο. Όχι, δεν θα το χάσουμε αυτό. Το χάσουμε. Εδώ θα μείνουμε. Που η ζωή Κωνσταντοπούλου θα γίνει πρωθυπουργός. Αυτό. Δηλαδή. Έχουμε δει και αν έχουμε δει σε αυτόν τον τόπο. Αν δούμε και αυτό. Εκεί πρέπει να το καταγράψουμε και να παραδώσουμε τα κλειδιά. Τελείωσε η Ελληνοφρένεια. Τίποτα. Γεια σας. Μέγαρο Μαξίμου. Αναλαμβάνετε εσείς. Ναι, ναι, ναι. Συγχαρητήρια. Θα γίνει μια τελετή παράδοση τέτοιου τύπου. Κοίτα, άμα γίνει η ζωή. Εντάξει. Κι εγώ δεν θα έχω ρόλο πια εδώ κτλ. Μπορεί στο Μαξίμου να είναι μια θέση. Ναι, γιατί είστε συγχωριανοί. Είμαστε και συγχωριανοί. Τέλο πάντων. Ο άλλο πώ βολεύει από την Καλαμάτα. Πάμε να πιούμε δεν καφέ κατάλαβα. Με καλή στην Ερυψό Κύρκο που έχω πάει άπειρες φορές και πίνουμε καφέ και ξαφνικά βλέπουμε τη ζωή μπροστά. Α, η ζωή, παιδιά, τι κάνετε. Η ζωή μπροστά. Η ζωή μπροστά. Όχι τώρα. Η ζωή που δεν έζησε. Που είναι δεύτερη και πάει για παλιά που δεν ήταν στη Βουλή. Παλιότερα και πριν και όταν ήταν στη Βουλή. Εγκάρδια και τα λοιπά. Μια χαρά είναι από κοντά. Για πρωθυπουργό. Για πρωθυπουργό είναι. Τέλος πάντων, μπορεί κάποιοι να βολευτούμε, να έχουμε κάποιες θέσεις που αξίζουμε. Κάποια στιγμή να το πλήρωμα του χρόνου. Δεν κατάλαβα. Οι άλλοι που τις αίρες αξίζανε. Που τους έβαλε και δεν κουνιέται και τον ψηφίζουν τώρα. Μα οι μισοί δεν αξίζουν. Ο άλλος έφερε την Καλαμάτα, φύγει από τις αίρες. Κάποια στιγμή να έρθει και η σειρά της Ερυψού. Ναι. Εγώ είμαι. Στηρίζω. Φανατικά. Δεν κατάλαβα. Και σένα στο θα είναι ο Γρηγοριάδης τη ζωή. Εσύ. Ναι. Κάποιο, ποιο να δεν ξέρω. Ναι, όλο. Ο Μαρινάκης. Θέλω χρόνο να το επεξεργαστώ. Ναι, και εγώ δεν το έχω καταλήξει ακριβώς που να είμαι. Ωραία. Αλλά θα βρω τώρα. Ο πίνα. Τέστο. Ο πίνα τη ζωή. Θα καυγίζει, θα γλύφει, θα κάνει. Θα με χαϊδεύει όμως. Με τον μπαλάκι. Θα παίζει με τον μπαλάκι. Έβγαλε ένα βίντεο ο Κωνσταντοπούλου. Που απαντάει. Δεν απαντάει ακριβώς. Αυτό το βίντεο. Γιατί έβγαλε και πριν λίγες μέρες ένα άλλο. Ένα που λέει. Θα το ακούσουμε τώρα. Μας κατηγορούν για αυτό, αυτό και αυτό. Ναι, πάλι με το χαμόγελο της καρδούλας αυτό το σκεπτικό. Αυτό το ψεύτικο. Αυτό το που είναι για τα βίντεο μόνο αυτό. Ναι. Είναι ρούχα βίντεο, φάτσα βίντεο και βουλή. Άλλο. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι πολύ ωραίο. Το ένα. Μόνο. Πρώτο μέρος. Γεια. Λένε για μας. Λένε για μένα οι ομορφές που ζήσαμε μαζί. Πως είμαι ένα αδιόρθωτο ρεμάλι τελειωμένο. Όλο το σύστημα έχει λυσάξει. Πως μια κατάρα έχω βαριά και μέσα μου θα ζει. Τώρα που μεγαλώνουμε όλοι μαζί θα πουν κι άλλα. Λένε για μένα. Θα τα πουν όλα. Ας δούμε μερικά από αυτά. Μπορεί και να έχουν δίκιο σε μερικά. Λένε για μένα. Λένε ότι δεν έχουμε κομματικά στελέχη. Τι είναι αυτό, ρε! Αλήθεια λένε. Δεν έχουμε. Έχασες. Δεν είμαστε κόμμα. Δεν τα αντέχω τα κόμματα. Εγώ έχω δυσανεξία στο μαρούλι. Είμαστε κίνημα. Είμαστε πολίτες σαν και σένα. Είμαστε αυτοί που είμαστε και μεγαλώνουμε. Μεγαλώνει, μεγαλώνει γερά παιδιά. Και σε λίγες μέρες θα κάνουμε το μεγάλο μας κάλεσμα. Ξυπνήστε, ήρθανε! Λένε ότι δεν λέμε ότι είμαστε αριστεροί. Πρώτη στο καθήκον της περίοδου είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τη δεύτερη φορά. Η αριστερά δεν είναι φανέλα, αν και όλοι αυτοί την έχουν κάνει σφουγγαρίστρα. Αριστερό κόμμα είναι μόνο η Ένωση Κεντρών. Η αριστερά δεν είναι ταμπέλα για ψήφους. Η ταμπέλα αριστερά-δεξιά είναι ξεπερασμένη. Εμείς ξέρουμε την καταγωγή μας και κοιτάμε μπροστά. Το 2025 δεν βάζουμε ταμπέλες πια. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Όλοι μαζί κοιτάμε μπροστά. Μόνο μπροστά. Κοίτα να δεις μια σύμπτωση. Δεν είναι δεξιός ούτε αριστερός ο Μητσοτάκης, σύμφωνα με δήλωσή του. Δεν είναι δεξιά ούτε αριστερά η ζωή, σύμφωνα με δήλωσή της. Σου λέει αυτό το κείμενο έχει ξανανέβει. Παλιά και έπιασε. Πήγε καλά. Εδώ είναι το προφανώς. Παρομοίως. Καλά. Ναι, το παρομοίως. Δεν θέλω να το λες όπως όχι, όχι, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Παρομοίως. Και οι δύο κοιτάνε μπροστά. Δεν είναι ούτε τόνο ούτε τάλο. Εντάξει τώρα, και οι δύο όταν βγαίνει ο ήλιος λένε καλημέρα. Τι πάει να πει αυτό. Τι είναι αυτό, είναι η κριτική αυτή. Μήπως θες να χαϊδέψεις λίγο τη ζωή. Πάνε να πιάσεις τα σίτι και εσύ, εδιψάρχης. Εγώ ηλιοπολίτης είμαι. Ναι, λέω, μήπως κολοτρίβες κι άλλοι, δεν είναι όλοι. Το χωριό μου είναι Ηλιούπολη. Δεν ξέρω τι βλέπεις τώρα. Μυρίζεις εξουσία, βλέπω και. Ναι, λοιπόν. Έλα. Τα έχουμε δει αυτά. Επειδή δεν θα μπλέξεις εσύ. Δεν μένουν οι θέσεις για όλους. Να σου πω από στο Λάκο. Επειδή θα μπλέξεις εσύ, δεν σημαίνει θα μπλέξουμε κι εμείς. Εσύ να πας, γι' αυτά είσαι. Μέχρι εκεί είσαι. Εμείς δεν. Μια χαρά. Μια χαρά να συνεχίσουμε το μέρος δεύτερον. Λένε ότι δεν έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Δίκιο έχουν. Δεν έχουμε. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Σου είπαμε την αλήθεια. Να μην πιστεύεις. Να μην σώσω. Να μην με βρει λαμπή. Ότι δεν θα κυβερνήσουμε ακόμα. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Και ότι δεν θα σε κοροϊδέψουμε όπως όλοι οι άλλοι. Είπαμε. Θα βάλουμε ζωή στη Βουλή. Η τουαλέτα πού είναι? Τι θες να κάνεις, το ψηλό σου ή το χοντρό σου? Θα σε υπερασπιστούμε. Θα είσαι εσύ στη Βουλή. Να χέσεις θες. Καλέ, η τουαλέτα πού είναι? Τώρα βέβαια φτιάχνουμε και κυβερνητικό πρόγραμμα. Πράξτε να αποστόλω και βάλω η δάπτυα από την Ελευθερία Σαρπιδετά. Σαφές. Το κυβερνητικό πρόγραμμα. Στέλνει εδώ η Ιωάννα και λέει Ζωή Πρωθυπουργός και Μπιμπίλας Υπουργός Άμυνας να μιλάνε με Τραμπ και Ερντογάν. Πολύ ενδιαφέρον, λέει, σίγουρα για το μέλλον. Και Διαμαντής Υπουργός Πολιτισμού. Τι λες που θα το βάλει πολιτισμό? Πού θα το βάλει? Θα το βάλει σε κομβικό υπουργείο. Οικονομίας. Άκου τι λέει πολιτισμό. Ναι, δεν είναι ηθοποιός ο άνθρωπος. Όχι. Η Τζόρτζια. Θα μπει η Τζόρτζια πολιτισμού. Από τους μπλε. Από τους μπλε. Η Τζόρτζια πολιτισμού. Ο γυμναστής αθλητισμού. Φαντάζομαι. Τι θα γίνει ο γυμναστής? Έχει το γυμναστή βουλευτή. Τι ναι, αφού του άλλαξε, έβαλε κάτι το γυμναστή. Το κόμμα έβαλε. Δεν ξέρω τι. Θα μπουν στα κομβικά υπουργεία τώρα, τα παραγωγικά. Ανάπτυξη. Σώματος. Ανάπτυξη σώματος. Κάτι. Μπράβο. Πεκντεκ. Ναι. Η ζωή θα έχει πέντε υπουργεία. Παροχημένο τελείως. Δεν πειράζει. Πέντε υπουργεία θα έχει η ζωή δικά της. Τι θα είναι αυτοκράτορα. Λογικά δηλαδή, βλέποντας έτσι πρόχειρα τη ζωή, βάζω πέντε. Μπορεί να κάνω λάθος. Θα κάνει όντως το πιο μικρό κυβερνητικό σχήμα. Μόνο μελές. Έξι είναι όλοι. Πόσους να μοιράσει. Όχι. Να πάρει και από την διψόλου 10. Θα έχει βουλευτές, θα γίνει. Στην επόμενη βουλή θα μπει με 15 βουλευτές. Δεν θα έχει μόνο. Θα τσιμπήσει. Φαίνεται όλο 15, αυτό. Ο κόσμος θέλει. 155 θα έχει τότε μένει να γίνει κυβέρνηση. Ο κόσμος βλέπει τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω αν θα πάρει και αν θα γίνει πρωθυπουργός. Αλλά τσιμπημένο το ποσοστό θα είναι γιατί βλέπουν ένα άτομο που κάνει σοου στη Βουλή χωρίς να ξέρουν τίποτα από θέσεις κόμματος. Δεν θέλουν δεν κόμματα. Έχει, λέει και η ίδια. Δεν είναι το λέει. Τέτοιο. Και πάει και εμπιστεύεται αυτό το άτομο. Ναι. Το όποιο τώρα, παλιά εμπιστεύτηκε τον Τσίπρα επειδή του έλεγε θα σε βγάλω από το μνημόνιο. Δεν θα βγάλω τον Κασελάκη παλιά, έτσι πρόεδρο και δεν τον ξέρανε παιδί ο οποίος τώρα παίρνει δύο στη δημοσκόπηση. 1,8. 1,8. Ναι. Παλιά βγάλαμε τον Γιώργο επειδή θα έφερνε λεφτά γιατί υπήρχαν λεφτά. Ναι. Αυτά θέλει ο κόσμος, δεν τον νοιάζει τα υπόλοιπα αυτά. Να. Τώρα η ζωή πάει. Αυτό το έχει πει ο λαός τραγούδι θέλει άσε τα προβλήματα. Τα έχει πει η παράδοσή μας η μουσική, τα έχει πει η λαϊκή μουσική. Τρίτο μέρος του βίντεο. Λένε ότι μιλάω πολύ στη Βουλή. Ναι. Μιλάω πολύ. Υπερασπίζομαι ανθρώπους όλη τη χώρα. Τι ψυχικό μεγαλείο. Κάνω ακτιβιστική κοινωνική δικηγορία και υπερασπίζομαι τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Συνεχώς. Κερνάω το μαγαζί! Αυτό κάνω και στη Βουλή. Πρώτα γεννήθηκαν τα νεύρα μου και ύστερα βγήκα εγώ για να τα ψάξω. Και παρασύρωμαι καμιά φορά από τη δουλειά μου. Αλλά από το άγχος πρέπει να βγουν τα νεύρα και από άλλα παιδάκια. Για μας το κάνω όμως. Για όλους μας. Πήρα τα νεύρα από όλο το θάλαμο. Βέβαια, λένε κι άλλα. Και λέγε, λέγε, λέγε, λέγε. Ήταν και μεγάλη θάλαμη τότε. Ο Χριστιανός μπερδευτικά. Και θα πούνε κι άλλα. Απ' τα πολλά σου λέγε, λέγε. Με αγάπη. Αγάπη μόνο αγαπημένη μου και αγαπημένες μου κονασίνες. Χωρίς να θέλω πλευτικά. Τώρα μας φοβούνται. Παραγιά μου! Δεν το πιστεύω! Τώρα καταλαβαίνεις ποιο είναι το σύστημα. Το σχήμα λόγου, το σχήμα λόγου με ένα άρθρο, με ένα νόμο είχε υποθεί για να καταδείξει την βαθιά αντιδημοκρατική επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά. Εμείς κοιτάμε μπροστά, ό,τι και να λένε. Μόνο μπροστά! Μαζί. Πάντα. Όλοι μαζί θα πάμε μπροστά. Στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αυτό λοιπόν είναι το βίντεο που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Εδώ πειραγμένο. Το πειράξαμε, λέω, το πλουτίσαμε. Ήταν πολύ στεγνό. Θα κλείσουμε μια επανόρθωση και ένα τραγούδι. Το ακούσαμε και χτες σε δύο κομμάτια. Έχει πια τίτλο το τραγούδι αυτό. 57 λέγεται. Είναι για τα Τέμπη. Είπα χθες λάθος δημιουργό. Επειδή στο YouTube ο πραγματικός δημιουργός που είναι ο Πάνος Μπούσαλης, τραγουδιστής, ταλαντούχος. Και αυτό που έχει κάνει είναι πολύ ιδιαίτερο με τα Τέμπη του τραγούδι, θα το ακούσουμε. Δεν είχε βάλει τα στοιχεία. Έχουν και αυτές τις ντροπές κάποιοι καλλιτέχνες, αλλά επειδή είναι πραγματικά σε πάει ακριβώς εκεί και με τους στίχους και με την ατμόσφαιρά του, σου θυμίζει αυτό το έγκλημα. Κλείνουμε με αυτό. Πάνος Μπούσαλης το έχει γράψει και το τραγουδάει. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια χαρά. 57 πουλιά με στο σκοτάδι. 57 πουλιά μέσα νυχτά στις καλωσιές του Άδη. 57 καρφιά τα πλούτη των αρχόντων να βγατήσουν τα πλούτη τα λερά. Σε ζωές θα αιματοκυλήσουν στις ράγες τους ξανά. Όρκο το άδικο να πολεμήσεις, να δώσεις τα παιδιά. 57 τα Τέμπη να ξορκίσεις, 57 σπαθιά. Χελιδόνια ξεψύχησαν στην άκρη του χειμώνα. 57 πληγές τα σωθήκα μας. Κανείς δεν θα παζώσει την καρδιά μας. 57 πληγές τα σωθήκα μας. Κανείς δεν θα βαζώσει την καρδιά μας. παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Σε αυτό το τεύχος, αφιέρωμα Travel Tech, η νέα εποχή των έξυπνων ταξιδιών. Έκθεση MWC 2025. Το ChatGPT δίνει όθηση στο 5G. AI Agents, πώς οι ψηφιακοί βοηθοί δουλεύουν για εμάς. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Κάθαγμα. Θα μιλήσεις. Όχι, δεν μιλάω. Θα μιλήσεις όταν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς. Τις έχω γραμμένες τις μετρήσεις σας. Σκάσε! Γρασίδι λογούνι. Θα τους πεις ότι ακούς παραπολιτικά 90,1. Θα πω ότι γουστάρω. Τι? Αυτό ήταν. Θα υποφέρεις. Μη με σκοτάνεις. Σε παρακαλώ. Σε ρωτώ για τελευταία φορά. Αν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν τι ακούς, τι θα πεις? Ακούω φωνές. Σκάσε! Σ' αρέσει? Παραπολιτικά 90,1. Πάμε πάλι, πες το μόνο σου, αυθόρμητα. Παραπολιτικά. Αυτό είναι. Βάλε πάθος, βάλε ρυθμό, άλλη μία. Παραπολιτική ελληνοφρένεια. Το παραξήλωσες. Ροβότη. Σκουλίκι, θα σε κόψω πριονοκορδέλα. Μαρία. Έλα. Πρέπει να γίνουμε προληπτικοί. Τι εννοείς? Προληπτικοί. Τι, θα φοβόμαστε ξαφνικά τις μαύρες γάτες? Θα αποφεύγουμε να περνάμε κάτω από σκάλες? Α, και δεν θα βγαίνουμε και από το σπίτι κάθε Τρίτη και 13? Όχι βρε αγάπη μου, θα κάνουμε προληπτικές εξετάσεις. Α, γίνετε κι εσείς προληπτικοί. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω σας εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίως εντέρου και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δωρεάν, εύκολα και γρήγορα. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα λάβετε μήνυμα για να κλείσετε ραντεβού σε δημόσια και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, μην το αγνοήσετε. Μάθετε περισσότερα στο proληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Η πρόληψη σώζει ζωές. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Λένε πως για να γίνεις καλύτερος, πρέπει να έχεις κάποιον να ξεπεράσεις. Στον Όμιλο Κουάλκο ξεπεράσαμε προκλήσεις, δουλεύοντας με όραμα. Ξεπεράσαμε εμπόδια, δουλεύοντας με γνώση. Ξεπεράσαμε τα δεδομένα της τεχνολογίας, δημιουργώντας τη δική μας. Και όταν ξεπεράσαμε και τα σύνορα της χώρας και γίναμε ένας όμιλος με διεθνές κύρος, δεν σταματήσαμε να γινόμαστε καλύτεροι. Καινοτομούμε διαρκώς την τεχνολογία, προσφέροντας λύσεις που δουλεύουν για όλους. Και δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, ξεπερνώντας ακόμα και τον ίδιο μας τον εαυτό. Όμιλος Qualcomm. Δημιουργούμε την τεχνολογία που μας πάει όλους μπροστά. Γη, ακούει? Σ' ακούμε, coach. Να κάνουμε ένα τελευταίο τσεκ. Φυσικά. Έλεγχος κατανάλωσης με περισσότερες επιλογές. Τσεκ. Αναβάθμιση αξίας του ακινήτου. Τσεκ. Υπολογισμός και μείωση οικολογικού αποτυπώματος. Χαχα, τσεκ. Έτοιμη για απογείωση. 10, 9, 8. Ο ανανεωμένος ψηφιακός σύμβουλος εξοικονόμησης ενέργειας, The EMI Energy Coach, σου δίνει δυνατότητες από άλλον πλανήτη. Μπες τώρα στην ενότητα The EMI Energy Coach στο MyDay και μάθε περισσότερα. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Τώρα η διασκέδαση συνεχίζεται σε ένα κατάστημα OPAP. Αυτή την Πέμπτη στο Joker, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 στα καταστήματα OPAP και στο oPAPonline.gr. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. OPAP. Ζήσε το παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Το 1 τρίτο τη ζωή σου κοιμάσαι. Το θέμα είναι πού. Σε μαξιλάρι που προσαρμόζεται σε εσένα. Σε υβριδικό στρώμα νέας τεχνολογίας. Σε σεντόνια από φυσικά, υποαλλεργικά, οικολογικά υλικά. Όπως είναι μπαμπού και βαμβάκι. Σε παπλώματα πουπουλένια. Σε μαξιλαροθήκες από μετάξι. Σε πιστοποιημένα μπραντς. Εάν δεν ξέρεις που κοιμάσαι, σημαίνει ότι δεν ξέρεις να κοιμάσαι. Έλα στον μήνα ύπνου Bed & Bath και μάθε τα πάντα για τον σωστό ποιοτικό ύπνο. Αμέτρητες επώνυμες επιλογές με προσφορές έως και 50% που κάνουν το 1 τρίτο της ζωής μας όνειρο. Μήνας ύπνου Bed & Bath. Για να ξέρεις που κοιμάσαι. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. τρομάζεις γη είναι. Ακούσαμε για ένα Τέσλα. Τι είναι αυτό, κάποιο υπερόπλο? Όχι φίλε μου, είναι το κορυφαίο αυτοκίνητο και το καζίνο Λουτράκι το κληρώνει. Και γιατί όλοι μιλάνε για αυτό? Γιατί είναι πιο εντυπωσιακό και από το διαστημόπλοιό σου. Τον Μάρτιο στο καζίνο Λουτράκι οι κληρώσεις ηλεκτρίζουν. Ένα Τέσλα στις 28 Τρίτου μετρητά έως 360.000 ευρώ κάθε εβδομάδα και δύο Yamaha. Δωρεάν λαχνή και ποτά σε κάθε επίσκεψη. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και η ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σου ξεκινάει από την Πειραιώς. Με το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», το Ταμείο Ανάκαμψης που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Κάνε και εσύ τώρα την αιτησή σου online ή σε ένα κατάστημα της Πειραιώς και εποφελήσου από άτοκο δάνειο έως 25.000 ευρώ με μηδενικά έξοδα, χωρίς μέγιστο όριο εισοδήματος, η προσημείωση και δώρο το ποσό του δανείου σου σε γέλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Πειραιώς bank.gr.